بسم الله الرحمن الرحيم. هي اسمي الله من يرحم هوجيم لمن يرحم موسى. والسماء ذات البروج. هل بينغو لازنغارة بروج نوركو. Na hosiku ahadi. Wa shahidin wa mashhud. Na he shahidi nisho ya shuhudi yao. Kutila ashabul ukhdud. Wando ahangamia ehirimu ya ukhdudu matimba magali. Mdo waja ya nkuni. Ilhum alaiha kuud. Wakati wakanti karubunu. Wahum ala ma yafaluna bilmu'minina shuhud. Na oizo wafanya haurenda nae mamu'minina wazishuhudia. Wama nakamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizi al-hamid. Na kwaja warenda nae katinda wa amini Allah mshinzi ya shimi ya utukufu mwenye uhimidiwa. Alladhi lahu mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli shay'in shahid. Ikao nde mwenye ufaume wa hezi mbingu ne ardhi. Na Allahu hojuma hena ndongonge shahidi. La shaka, wandu wa simbu wawo ima mu'minuna wa umene ima mu'minuna wa she, kisha watu tubia. Bahi wandali wa andhabu ya hondo wa jahannama, na wandali wa andhabu ya hutilwa mro. Inna allazina amanu wa amilu salihati lahum jannatu. La shaka, wa amini wafanya amali njema, wajuka na bustani enzamiro endao, na uo ndo mfuzu mhumu. Inna batosha rabbika la shadid. Hakika umremu haulivadi ya wahemo la wahaho mziro. Naende ya umbe hamando, naende jori di ya umbe hamara ya asaya. Wa huwa al-ghafurul wadud. Naende mwinyu kufirlia, al-ghafur, na hanza wa amini hakwedi, al-wadud. Mwenye shahiri shaenzi mhishimiwa Al-Majid. Fa'alu lima yurid. mrenda ya nzao. Hal ataka hadithul junud, ayu huwaswili hadithi ya hele jeishi. Fir'auna wa Thamud, la Fir'auna na Thamud. Balil الذين كفروا في تكذيب, لكن وكفروا وجموا كذبيشا. والله من ورائهم محيط, نا الله هزنجيزا هدنغوني ماو. بل هو قرآن مجيد, بل يا قرآن تكوف. في لوح محفوظ, إلوح ما لوح المحفوظ أباو وحفظيوا.